तनाश्री महला पहला आरती एक ओंकार सतगुर प्रसाद गगन में थाल रव चंद दीपक बने गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती तूप मल आन लो पवन खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजन तेरी सहस्राव नैन नन नैन है तोहे कौ सहस्राव नैन नन नैन है तोहे कौ सहस मूरत नना एक तोही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध ए चलत मोही सब में जोत जोत है सोए सब में जोत जोत है सोए तिसके चानन सब में चानन होए गुर साकी जोत पर कट होए गुर साकी जोत पर कट होए जोत इस पावे सुआरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अन दिनों मोहे आहि प्यासा कृपा जल दे नानक सारी कौ कृपा जल दे नानक सारी कौ होए जाते तेरे नाम वासा नाम तेरो आरती मजन मुरारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन टूटे सकल पसारे नाम तेरो आसनो नाम तेरो नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा नाम तेरा केसरो लेश ठकारे नाम तेरा अंबुला नाम तेरो चंदनो नाम तेरा अंबुला नाम तेरो चंदनो कस जपे नाम ले तुझे को चारे नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले तुझे प्यार को नाम तेरा तू ही जबर ढोला रे दस अठा आठ सठे चारे पानी दस अठा आठ सठे चारे पानी ये है वर्तन है सगल संसारे कह रवे दास नाम तेरो आरती कह रवे दास नाम तेरो आरती सत नाम है हर पग तुहारे धूप दीप कृत साज आरती धूप दीप कृत साज गोपाल तेरा आरता ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਤਾਂ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਹਾਰ ਤਾਂ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਹਾਰ ਤਾਂ ਦਾਲ ਸੀਤਾ ਮਾਂਗੋ ਕੀਓ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ ਤਨਿਆ ਸਾਧਨ ਨਿਕਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ ਚੰਗੇਰੀ ਘਰ ਕੀ ਹਨ ਚੰਗੀ ਜਨ ਸੰਨਾ ਦੇ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਹਾਰ ਤਾਂ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਹਾਰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਵਈਆ पाए गए जब ते तुम्हारे तब थे को आंख तहे नहीं आने वो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमरित शास्त्र वेद सवैद भेद कहे हम एक न जान्यो ਅਸ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ ਤੋਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਅੱਛਾ ਦਿਖੇ ਕਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ਬਾਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ਬਾਹੇ ਗਹੇਗੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਤੇਰੀ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੀ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਪਜੋ ਭਗਵਾਨ ਨਿਰਭਉ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ शरण परे प्रभ अंतर जामी नानक ओट पकरे प्रभ स्वामी नानक ओट पकरे प्रभ स्वामी फिर कर बैसो हर जन प्यारे फिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे वाहे गुरु वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह अपार प्रभु कथन न जाए अकथ। नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ। दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ, सर्व कला समरथ समरथ। दोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ, नानक दे कर हाथ, नानक दे कर हाथ। करो वंदना अनेक बार, अनेक बार, अनेक बार। शरण परो हर राय, प्रम कटिए नानक साध संग, दुतिया पाव मिटाए, दुतिया पाव मिटाए। वाहे गुरु तेरे मान हर हर मान, तेरे मान हर हर मान, तेरे मान हर हर मान, तेरे मान हर हर मान, तेरे मान हर हर मान। तेरे मान हर हर मान, नैन बैन सवन सुनिए, नैन बैन श्रवण सुनिए। अंग संग सुख प्राण, अंग संग सुख प्राण। तेरे मान तेरे मान, तेरे मान तेरे मान हर हर मान, तेरे मान हर हर मान, तेरे मान हर हर मान। जत कथा तात पेखिए जत कथा ਮਿਟ ਓਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਰਵਿਓ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਹੈ ਸਮਾਨ ਅੰਗ ਅੰਗੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਨ ਤੇਰੇ ਮਾਨ ਹਰ ਹਰ ਮਾਨ ਤੇਰੇ ਮਾਨ ਹਰ ਹਰ ਮਾਨ ਤੇਰੇ ਮਾਨ ਤੇਰੇ ਮਾਨ ਤੇਰੇ ਮਾਨ ਹਰ ਹਰ ਮਾਨ ਤੇਰੇ ਮਾਨ ਹਰ ਹਰ ਮਾਨ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰ ਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰ ਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਆਂ ਸਈਆ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਈਆ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਈਆ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਪਾਵਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਪਾਵਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਪਾਣਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਈਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤਿਨ ਕੋ ਹਾਰੀ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਿਨ ਕੋ ਜਿਨ दिन सतगुर प्यारा देखिया। तिनको वारी, तिनको वारी, जिन गुर की चाकरी, तिन सद बलिहारी, तिन सद बलिहारी, तिन सज बलिहारे, हर हर तेरा नाम है, दुख मेटन हारा, हर हर ਤੋਹਨਾ

ਤੇ ਸਰਵਨ ਪਲੇ ਸ਼ੋਭਨਿਕ ਹੈ गुर विटाना तन गुरु प्यारे तन गुरु प्यारे तन गुरु प्यारे तन गुरु प्यारे गुरमुख पंथ सुहावड़ा गुरमुख पंथ सुहावड़ा गुरमुख पंथ सुहावड़ा धन गुरु ਤਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਤਨ ਗੁਰੂ ਤਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਤਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਤਨ ਗੁਰੂ ਤਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਸੁਹਾਵੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਸੁਹਾਵੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਸੁਹਾਵੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਸੁਹਾਵੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਚਮਕ ਦੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਅੰਬਰ ਤਾਰੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਚਮਕ ਦੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਅੰਬਰ ਤਾਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਚੰਦ ਮਲੀਨ ਹੋਣ ਕੋਲ ਕੈ ਕੋਬ ਕੈ ਬਬਾਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਚੰਦ ਮਲੀਨ ਹੋਣ ਕੋਲ ਕੈ ਕੋਬ ਕੈ ਬਬਾਰੇ ਕੋਲ ਕੈ ਕੋਬ ਕੈ ਬਬਾਰੇ ਕੋਲ ਕੈ ਕੋਬ ਕੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਸੁਹਾਵੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਸੁਹਾਵੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਸੁਹਾਵੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਸੁਹਾਵੜਾ ਉਦੋਤ ਕਾਲ ਤਾਰੇ ਚੰਦ ਨਰੈਣ ਅੰਧਾਰੇ ਸੂਰਜ ਜੋਤ ਉਦੋਤ ਕਾਲ ਤਾਰੇ ਚੰਦ ਨਰੈਣ ਅੰਧਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਨ ਸੇਵਕਾ ਤੰਤ ਨ ਮੰਤ ਨ ਫੁਰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਨ ਸੇਵਕਾ ਤੰਤ ਨ ਮੰਤ ਨ ਫੁਰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਤੰਤ ਨ ਮੰਤ ਨ ਫੁਰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਤੰਤ ਨ ਮੰਤ ਨ ਫੁਰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਸੁਹਾਵੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਸੁਹਾਵੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਸੁਹਾਵੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਸੁਹਾਵੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ ਵੇਦ ਕਤੇ ਪੰਥ ਸੁਹਾਵੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਸੁਹਾਵੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਸੁਹਾਵੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆ ਆਏ पाए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल कृपा निध दयाल कृपा निध दयाल कृपा निध दयाल आए प्रभ शरणागति आए प्रभ शरणागति आए प्रभ शरणागति अखर हर मन बस्त नानक होत निहारे एक अखर हर मन बस्त एक अखर हर मन बस्त एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाए एक अखर हर मन बस्त नानक हो नानक होत निहाए आए प्रभ शरणागति आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल कृपा निध दयाल कृपा निध दयाल कृपा निध दयाल आए प्रभ शरणागति शरणागति Shut up. प्रभ शरणागति आए प्रभ शरणागति प्रभ शरणागति प्रभ शरणागति वाहे गुरु राम गोसैया जी के जीवना मोहिना बिसारो मैं जन तेरा मोहिना बिसारो मैं जन तेरा राम गोसैया जी के देवना राम गोसैया जी के देवना मोहना बिसारो मैं जन तेरा मोहना बिसारो संगत पोच सोच दिन राती मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म फुटता जन्म गुपाती कर्म कुटिलता मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभाते राम गोसैया जी के देवना राम गोसैया मेरी हर हो विपुत जन कहो सुभाए मेरी हर हो विपुत जन कहो सुभाए चरण न छाड़ो शरीर गल जाए चरण न छाड़ो शरीर गल जाए को सैया जी के जीवना राम को सैया जी के जीवना राम को सैया जी के जीवना मोहिना विसारो मैं तन तेरा मोहिना विसारो मैं तन तेरा कह रविदा मिलो बेग मिलो बेग मिलो बेग मिलो जन कर बिला बेग मिलो करना बिलाबा राम गोसैया जी के देवना राम गोसैया जी के देवना मोहिना विसारो मैं जन तेरा मोहिना विसारो मैं जन तेरा मैं जन वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त शिरशाह पादशाह ने चल चोर छत बड़ी बड़ी वड्डा पार तेरा मतबार जग प्रंग अलग न जग मतबार जिया अंदर दियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वास तेरा घर फला तेरे कर आनंद वधाई खुद कर मान मत देश अपना आप कर सर्व कला भरपूर दिसे जतकता नानक दासन दास तुम आ गए बिन बता वाहिगुरु बड़ी हूं वड्डा आपा तेरा मर्तबा रंग परंग नेक ना जापन करतबा जिया अंदर जी ओ सब किस जान ला सब किस तेरे बस तेरा घर भला तेरे घर आनंद बधाई तुद घर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला प्रभूर दिसे जतकता नानक दासन दास तुदे आगे बिनवता सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियां बुरियां वाचे धर्म हरूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर गिनी नाम ते आया गए मशक्कत कार नानक ते मुख उजले किते छुटी नाल गिनी नाम ते आया गए मशक्कत कार नानक ते मुख उजले केति छुटी नाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।